ओ जट्टां दे मुंडे ना जे तू लाली बलिए एक गल दिल च बठाली बलिए ठाली बलिए ठाली बलिए ओ जट्टां दे मुंडे ना जे तू लाली बलिए एक गल दिल च बठाली बलिए कोई चीजा मुंडा बस फॉलो करदा ओ यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दिन ना परहेज करदा यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वार दिन ना परहेज करदा राशि रूशी फड़ा देना पैंदा खड़े नी जिंदगी ना जट दे असूल पैड़े नी जेड़े आ कमानू तौबा करे दुनिया ओना ही कमानू मुंडा रोज छेड़े नी ओ तेरा यार नी ग्रह वांगू नहीं टलदा ओ यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दिन ना परहेज करदा यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दिन ना परहेज करदा ख्याल ओगल जदावे नी ए मुछ दा सवाल हर रोका टोका नखरे परे जे फोन करी ना नी खास जदो बैठा होवा बंदियां च चार फेर देवेंगी ओ लांबे ऑन होल्ड तरदा ओ यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दिन ना परहेज करदा यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दिन ना परहेज करदा यारा वेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा वीरवार दे